Олесь Ульяненко. «Вогненне око». Роман. Видавництво «Український письменник», Київ, 1999 рік. Читає Галина Довгозвяга. «Вогненне око» – помітний, вражаючий роман сьогодення про справедливість поміж людьми, одвічне і сучасне її виборювання. Це твір про злочин і безкарність, що й досі постає великим запитальним знаком не тільки над Україною, а й понад усім людством. Заповзявсь я придивлятися, що воно таке мудрість, глупота і нерозум. Бо що буде чинити той, хто по цареві прийде? Те саме, що вже робилось. І я побачив, що мудрість перевищує глупоту, як світло перевищує темінь. Еклезіаст. Це було так страшно, що перестало скидатися на правду. Хто хоче щось заперечити, той може повторити подорож і сам собі зізнатися. Я не співець смерти. Вона навіть не посестра мені. Іноді я з нею розмовляю на ти. З утрачених щоденників. Джеймсові Мейсу і його дружині Наталці. Частина перша. Пугачі. Він дивиться, спостерігаючи за обертанням великого колеса часу, з тим виразом спустошення і ляку, що їх зазнають скривджені діти, спустошені украй розпусники і алкоголіки у психлікарнях, загнані туди в намарних пошуках справедливості. Важко було покласти на здогад, про що він думав. Віддалено вгадуючи поразку перед людьми, він, учорашній клерк, технократ, із зашмульганими чорними нарукавниками, згибілий за стосиками нікому не потрібного креслення, думав про Бога і сатану, почуваючи залишками струхлявілої пам'яті частку себе, причетного до когось із них, виліплюючи якесь дивне місиво, порожньо поглипуючи вологими більмами жовтих очей на вибухле червоною квіткою заграве місто. І тут із його горлянки хрипким клекотінням, мов крячання крука, що помиті розкидав хрестовидну тінь, голосом низьким, що слався безнадійно прибитою паморозю травою, загорлав: «Я володар, я володар, і це все моє». Бліді кольору обтрушеного вапна спалахи ранку гасили пломінь вогнища. Він, поглинутий поніччю власного марення, сомнамбулою поплентав до гелікоптера. Храм височив біля самого берега. Океан непорушним білим плесом підрізав фундамент, лежав поза храмом. Храм з облущеними стінами і вийнятими дверима, стрільчастими вікнами піднімався догори, пронизуючи прозорість неба. Він подався зором угледіти когось, можливо, заблуканих у часі схимників чи домініканців, проте почув іржання коня, схоже на дитячий плач у розтоплений червневий день, коли дощі заходять із середини, а небо холодне, мов у березні, подрібнене кролячими вічками зорі. І тоді високе сонце розбігалося тінню дрібної ріні, сипонулося невідомо звідки, вихлюпнуло ні звідкіля вогненним оком. Дивуючись білому спалаху, затуляючи очі, погледів гурт оголених жінок, котрі безголосо бігли рівним косяком і, видовжуючись, минали храм. Ось вони берегом, однакові з виду, задерши нервово велицюваті вродливі обличчя, а за ними, розкидаючи срібло гриви, тварина, подібна до коня білої масті з рогом на чолі. І храм знову постав перед ним, приворожуючи стрункістю готичних ліній. Облущені почернілі фрески, безголові статуї завидалися йому. Щось стиснуло до крижаного запалого нікчемного дитинного страху, мов би порозвішувало червоне ганчір'я перед зором, прогнало чужим голосом безладдя вулиць, місцин, звідки тебе давно вигнали, кинуло до опуклого шкла ілюмінатора. Він помиті одійшов. Полудень, безмежність золота розбивалася під ударами чорного гвинта гелікоптера.